Nova victòria del Centre Cultural i Esportiu Tiana. Els blaugranes han guanyat aquest diumenge 2-1 contra el Calella i, per tant, es mantenen segons del grup 4 de tercera catalana, tot i que no es poden confiar, perquè aquesta setmana s'enfrontaran al líder de la classificació, Llavaneres, i han de preparar el partit amb la màxima concentració. I és que aquest diumenge s'ha evidenciat sobre el terreny de joc una capacitat ofensiva feble que ha fet que, tot i que s'enfrontessin a un dels coers de la classificació, no ho han tingut tan fàcil per acabar tenint el marcador al seu favor. Així ho ha valorat el president de l'entitat, Anissa Torriera. Ha sigut un partit molt suau, però ens ha costat per la senzilla raó que davant hem fallat molt, molt de gols, i quan falles a davant, doncs et costa. El que guanya el partit no és el que juga bé, és el que la posa dintre, no? I a nosaltres, doncs, en aquest cas avui, no l'hem encertada cara a porteria, i al final doncs, hem patit 10 minuts, però bueno, al final no és com es comença, és com s'acaba i s'acaben bé. La victòria d'aquest cap de setmana no fa més que confirmar el bon estat de forma de l'equip tianenc, que ja té 27 punts des que va començar la Lliga, senyal que fa setmanes que els blaugranes no fan una altra cosa que guanyar. Bueno, anem a un ritme molt, molt bo. Portem 27 punts, en el qual queden, no sé si queden 5 partits per acabar la primera ronda. Bueno, a veure, aquest any la gran sort que tenim és que no patirem, i això ja és un valor afegit, no? Perquè jugar sense patir, jugant bé i, a més, disfrutant, pues l'equip ho nota i per això són aquests resultats. El partit contra el Llavaneres, líder de la classificació, serà diumenge dia 4 en camp contrari. Ràdio Tiana, notícies, esports.